magyar nép válaszút elé került, mint annyiszor történelme során. Egy világméretű történelmi folyamat részesei, sőt, azt lehet mondani, úttörői lettünk. Ennek a folyamatnak részeként Kelet-Közép-Európa szabaddá válik, szabaddá válhat, és megteremthetjük magunk intézményrendszerét, és kialakíthatjuk a magunk modern gazdaságát. Ha a magyar nép megtiszteli bizalmával a Magyar Demokrata Fórumot, akkor vállalkozunk erre a szolgálatra. Hisszük, hogy érdemeink elismeréseként az átalakulás során a világ népeinek rokon szemvétől kísérve hajthatjuk végre ezt a feladatot. Ezt kívánjuk a magyar népnek, és ezt a szolgálatot vállaljuk magunkra egy jobb jövő kialakítására. Az MDF 1990-es egyik kampányfelvételét hallottuk benne Antal József hangjával, a Csunderlik Peti felvetésére ma 90-es magyar korai, ugye 90-es kampányvideókkal fogunk foglalkozni. Én 1990-ben 11 éves voltam. Még nem érdekelt a politika, most meg már nem érdekel a politika annyira, mint amennyire ez elvárás. De emlékszem arra, ahogy ezek a villanyoszlop plakátok tele voltak Antal Józsefnek azzal a jellegzetes, könyöklő fotófelvételével, és arra is emlékszem, azt mondtam, hogy jaj, csak ne ez az ember legyen. Ahogy itt hallott beszélni, ami a modorát illeti, mint egy rossz igazgatói beszéd, amin elájulnak az ájulós gyerekek, nem azért, mert olyan jó, hanem mert annyira hosszú és annyira unalmas. De amikor azt mondja, hogy a magyar nép megtiszteli bizalmával a Magyar Demokratia Fórumot, ha megtiszteli, akkor vállalkozunk erre a szolgálatra. Hogy itt a megfogalmazásban ugye tiszta lappal indulnak, még benne van az, hogy ezzel a hatalommal nem visszaélni, hanem szolgáltatni szeretnének. Mennyire más világ, és valószínűleg az elvárásaink is mások voltak. Tehát 90-ben elhittük, hogy itt most jönnek mindannyian szolgálni, és íme valaki ki is mondta, és úgy is gondolta. 94-ben már kevesebb hittel vagyunk, olyannyira, hogy ugye a többség megszavazza az MSZP-t, hogy mégiscsak jó lesz, ha a jogutód kicsit visszaveszi a kormányt. És azt hiszem, hogy egyre inkább veszítettünk a bizalmunkból annak kapcsán 98-ban, aztán 2002-ben, aztán 2006-ban, hogy tulajdonképpen mennyire is van beleszólásunk, illetve mennyire bízzuk más erkölcsű kompániára az országot tényleg. És az ember, amikor 18 éves, akkor lelkesen megy első választani, és azt hiszem, hogy a legtöbben a 30x, de legalább a 40x évei során elvesztik ezt a lelkesedést, és úgy érzik, hogy teljesen mindegy volt, hogy beleszóltak-e vagy sem. Nem szolgáltatni, hanem szolgálni, és ezt komolyan lehetett venni akkor. Ezt nagyon komolyan lehetett venni akkor. És én ezt komolyan is éreztem, és gondoltam akkor, és én hozzám akkor az MDF állt a legközelebb, én akkor 15 éves voltam, nem, akkor már 16 éves voltam, 89-ben járunk. És én egészen a csurka dolgozatig MDF-es voltam, úgy érzelmileg. Az anyám bevitt, akkor még nem voltam választókorú, de az anyám bevitt a szavazófülkébe, és átadta, átruházta rám a szavazati jogát, mondván, hogy ez már az én életemről döntünk, aha, ez már az én jövőm. Egyúttal érvénytelen. És én az Antalban nagyon hittem, és én az Antalt mindvégig egy nagy formátumú államférfinek, egy 20. századból örökölt nagy formátumú államférfinak éreztem. Egy olyan figurának, akihez nagyon kevesen bizonyultak méltónak abból a garnitúrából. Talán a Tölgyesi Péter az, akit említeni tudok, akire azt tudom mondani, hogy egy hasonló formátum aki bennem kellett csalódni, akit a mai napig, akire a mai napig úgy lehet tekinteni, hogy hát az valami szavahihetőség, valami emelkedettség, valami, ami, aki azt mondja, hogy szolgálni akarunk, akkor ez nem egy marketing hazugság, amit ő előad, aztán majd holnap kígyónyelvével megtagad, hanem ez egy komolyan belülről kisugárzó és önmaga előtt és a világ előtt nyíltan vállalt identitás, és szolgálati készség, és államférfiúi formátum. Szóval, hogy hol van ez ma már? Ugye édesapja, idősebb Antall József maga is politikus volt, kisgazda politikus, ugye a második világháború után, a koalíciós időszakban. Antall József maga is politikai szereple készült volna, csak hát egészen a rendszerváltásig erre nem lett volna lehetősége, hogy a saját maga keresztény konzervatív, másfél nemzeti liberális értékrendje mentén politizálhasson. Maga a reformkori magyar történelemmel foglalkozott, Eötvös Józsefről írt egyébként monográfiát, és hát 1956-os szerepvállalása után végül ugye a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumnak lett az igazgatója. Amikor az igazgatót említetted, mint szerepet, amit itt megmutat, hát az következett egész előéletéből, valóban igazgatóként viselkedett, és ugye egyfelől nagyon korszerűtlen, ahogy beszél. Nála korszerűtlen ebből a korszakban talán csak Szabad György beszélt, egy Antall Józsefnél nagyobb történész, Kossuth szakértő és a Kossuth kultusz ápolója, aki a 1990-es országgyűlés elnöke lett, és hát saját maga egy reformországgyűlésen képzelte. 19. századi körmondatokban veretesen beszélt, miközben hát ott volt már ugye a fülbevalós farmerkabátos Deutsch Tamás, tehát egy másfél évszázadot késett el. Deutsch. De ugye az Antall József ezzel az igazgatóságával azért mégis egy tekintét adott. Szabó Miklós, aki szintén történész volt, és hát Antall Józsefnél jobb történész, ő SZDSZ-es képviselő lett, és amikor SZDSZ-es képviselőként írt politikai publicisztikákat, ő Antall Józsefről is írt. És azt írta, hogy az 1990-es választást Antall József miatt nyerte meg az MDF, mert a különböző pártok vezetői közül az Antall volt az egyetlen, akiről el lehetett hinni azt, hogy úgy ad utasítást a pártársainak, hogy azok nem röhögnek össze a háta mögött. És ezt szerintem más pártvezetőjéről nem lehetett elhinni a korban. Volt egy karizmája, volt egy tekintélye, és volt egy hatalmas fedezet. Nem csak kulturális fedezet, amögött, amit mondott meg, amögött, aki kiállt, hanem egyfajta emberi fedezet. Volt egyfajta emberi fedezet. Ma már ezek a szavak, meg ezek a fogalmak, ezek olyan jelentés nélküliek. Ma már nehéz is feltételezni, hogy mit is jelent ez. Ma már annyira közhelyes, hogy minden politikus hazudik. De hogy akkor 1990-ben még volt egy megszentelt pillanat, amikor még annyira érintetlen volt a magyar társadalom, hogy ez a fedezet, hogy ez a hitel, ami kisugárzik egy emberből, ez még döntő tudott lenni. Nagyon 4 évre rá már bottal üthettük a nyomát ennek. 4 évre rá már az MDF-et is egy Boros Péter vezette, már a politika visszagravitált a reformkommunisták kezébe, meg a reformkommunisták szájába, meg a reformkommunisták diktálták a politikának az új ütemét, és az őket kihívó Fidesz már tulajdonképpen elkezdett a jobb oldal rácsorolni. A politika hitelességét, legalábbis, hogy mennyire hitelesnek gondolták a kor politikusait és pártjait, szerintem mi sem bizonyítja jobban, mint hogy akkoriban milyen színészek álltak ki mind az MDF, mind az SZDSZ mellett. Ma talán a szentőrült Eperjes Károlyon kívül azért nem a magyar színjátszás első, de még másodvonala sem az, ami kiáll mondjuk a Fidesz mellett. Ez azért hozzá kell. Felt a Darvas Ivánt látod az SZDSZ-nél, Sinkovics Imrét az MDF. De hol vannak ma ilyen ilyen színművészek. Tehát hol van ma az a kulturális elit, amelyik akkor volt? Hol van ma? Most nem azt mondom, hogy általában. Nem, épp hogy nem. Épp hogy nagyon nem. Tehát hol vannak? Most nem azt mondom, hogy a Darvas Ivánok hol vannak, meg a Sinkovics Imrék hol vannak. Hol van egy Székely József? Máshol égbetörő hegyek magasodnak, végtelenbe tűnő óceán hullámzik. A mi hazánknak nincsenek nagy hegyei, tenger sem simogatja határát. Mégis gazdag, mert Magyarországnak két kincse van, a gondolkodó ember és a föld. Lehet tippelni. A Független Kisgazdapárt választási hirdetését hallgatjuk, és erre is nosztalgiával gondolatunk, tehát amikor ma az olcsó munkaerő, és az, hogy a környezetszennyező akkumulátorgyáraknak szeretnék kiszolgáltatni az országot, mint egy ilyen gazdasági jövőképként, akkor itt a termőföld, mint érték, valamint a kiművelt emberfők, ugye a gondolkodó magyarok, mint a másik értéke az országnak. Meg hát, hogyha valamiért létrejött a Független Kisgazdapárt már egykor, az a nagybirtokrendszer. Ha valami ellen létrejött, így értettem. Tehát ha valamiért létrejött, az a földosztás. Nos, itt a Független Kisgazdapárt, hát a magyar földet nem úgy értette, hogy a magyar föld, ami a magyar nagybirtokosnak a kezébe kerüljön, hanem hogy a gazdálkodónak a kezébe kerüljön. Hát hova jutottunk innen? És a Független Kisgazdapárt is, amely végül ugye talán a rózsadombi ügyvéd Tordján Józsefnek martaléka lett. Földnek számít a székház alatti helyrezi számon bejegyzett ingatlan is? Mert akkor az is értékes. Egy ember, aki új irányt adott a történéseknek Európában. Hon Gyula, külügyminiszter. Na igen, ez is kérdéses, nyilván az MSZP-nek egy rövid spotjáról van szó, hogy melyik párt indult el csak klasszikus üzenetekkel, tehát képernyőn mondjuk ilyen hangulatképek és különböző kopik, vagy indult el egy saját politikussal és annak a hangfelvételével, vagy valamilyen szereplésének a bejátszójával, vagy hívott valamilyen referencia személyt, ugye egy színészt, vagy köztiszteletben álló, vagy abban állását vélhetően felmutatni tudó személy. Például azt hiszem, hogy Orbán Viktor esetében én 94-es olyan felvételt látok, ahol ő beszél, és ők álltak a legközelebb ahhoz, hogy klasszikus reklámfilmmel próbálkozzanak, amit még ma is felismernénk, hogy ez egy reklám akkor is, ha nem tudjuk, hogy miről van szó. Nagyon sok esetben elképesztően házilagos megoldások voltak, egyébként miért ne tették volna? A Fidesz már akkor a marketing hullámot kereste, várta és igyekezett meglovagolni. Emlékszem a Fidesznek a hirdetésére, ahol gyerekeikkel közösen forgatták a reklámfilmjüket, és akkor a gyerekeik ott szanaszéjjel játszottak. Hát nem bírtak ellenállni a cukiság faktornak, azt muszáj volt a gyerekeikkel hirdetniük a saját politikai portékájukat, hát és akkor ott elmagyaráztak. A család az a ma is fontos üzenetük egyúttal, tehát nem mennek igen, szembe ezzel. Igen, csak tudod, akiknek. Tudod, valahogy Antal József bírta nem az unokáival mutogattatni magát, tudod? Valahogy kibírta, valahogy képes volt arra, hogy kiálljon és emelkedetten beszéljen a nemzethez, nem pedig egy marketing kampányt folytasson a cuki gyerekével, meg a saját nagyszerű apaságával. Annak az volt az üzenete, hogy a Fidesz ellen azzal kampányoltak, vagy a Fideszt úgy próbálták diszkreditálni, hogy az éretlenek, a fiatalok, ugye a lázadók, a farmerkabátosak, és erre válaszol jött ez a kampány, hogy akkor megmutassák, hogy mi családapák vagyunk. Tehát, hogy mi már családosak vagyunk. Felnőttek és felelősek. Itt az MSZP kampánya, hát nekik nem kellett bevezetni egy brandet, mert a brand az ismert volt. Nekik kivezetni kellett egy brandet talán, nem? És ezért Gyurcsány Ferenc elvégezte. De hogy Horn Gyula, ugye Julius Horn, ahogy Bajorországban vagy Németországban ismerik, és diszpolgára városnak, hát ugye ő egy külügyminiszter, aki új irányt szabott Európának, ugye nem Horn Gyula szabta egyébként ezt az irányt, de Horn Gyulát, mint európai formátumú politikust szerepeltették ebben a kampányban. Ugye ő volt az, aki a gyakorlati politikus. És a kampányok másik arca Pozsga Imre volt, aki egy másik filmben, ugye egy versenyautóban tűnik föl. Itt egy ilyen, ugye a Gyula és a Kende. A politikai vezető és a szakrális vezető, és hát ugye a megoszlás úgy nézett ki, hogy a Gyula szerepében Horn, a Kende szerepében Pozsgai. Az MSZP-nek az egy másik spotjában elhangzik az, hogy egy magyar párt, amelyik mindenki és minden más párt előtt megnyitotta az utat. Tehát, hogy visszahivatkozunk arra a szerepre, hogy hát mit tettük lehetővé egyáltalán, hogy itt pluralizmus van, és most választás elé járulhattok. Ami nem igaz, ami nem igaz, az megtörtént volna ő nélkülük is, ők annyit tettek lehetővé, hogy hát gyerekek, hogy legyen akkor ez? Szóljunk a munkásőrségnek? Vagy ne szóljunk a munkásőrségnek? Oszlassuk fel a munkásőrséget, vagy hívjuk inkább ki az utcára a munkásőrséget, hogy verjék szét a büdös pofátokat? Hogy legyen? Hogy legyen ez a rendszerváltás? Hogy szeretnétek? Na, nagyjából ez volt az MSZP-nek a szerepe a rendszerváltásban, és akkor ott az összes többi párt azt mondta, hogy szerintem hagyjuk a munkásőrséget, akkor csináljatok a vörös csillagból, amit akartok, mondjuk egy szegfűt, aztán gyertek ti is választani. Elég arrogáns így lehivatkozni a kampányspotban ezt a szerepet, nem? Ezek után. Még Pap Laci az, aki szerepet kapott egy MSZP kampányban, tehát a különböző hirdetésekből ő az, aki helyet kap egy piros szegfűvel a zsebében. A józan ész, a nyugodt erő, a békés átmenet pártja, a Szociáldemokrata Párt. Emberségben, türelemben bővelkedő boldog új évet kíván a Szociáldemokrata Párt. Petrasovics Anna Szociáldemokrata Pártja. Petrasovics Anna mellett egyetlen egy érv szólt, és ez pedig a keresztneve, az Anna, Kétli Annára való gátlástalan visszautalással, és mint egy árukapcsolásként arra a Kétli Annára, aki talán az utolsó hiteles és érvényes szociáldemokrata politikus a magyar munkásmozgalom történetében. És itt is ilyen európai referenciák tűnnek föl, tehát egy másik SDP kampányfilmben sorra megmutatják, hogy Spanyolországot, Olaszországot, más európai országokat milyen szociáldemokrata politikus vezeti, és mellé helyezik, hogy itt Magyarországon pedig ugye Petrosovics Anna igen, az, aki... Igen, de aztán Horn Gyula sikeresebben ragadta el ezt a brendet, és ezt a szociáldemokrataságot, ami egyébként nem... Tehát ez egy eredendő bűne a rendszerváltásnak, hogy az nem a posztkommunistákat kellett volna, hogy jelentse a baloldal, meg a szocialista, meg a szociáldemokrata helyi érték. Nagyon nem. És a Petrasovics Annának a mulasztása, kudarca, az alkalmatlansága eredményezte azt, hogy végül aztán a posztkomcsiság meg a baloldaliság Magyarországon úgy átfolyt egymásba, és ehhez már több nem is kellett, mint hogy Új Péter beüljön a Népszabadság szerkesztőségébe. A szociáldemokratáknak a spotjában Petrasovics Anna, én is beégett az agyamba egyébként a neve és az ábrázata, azt mondja, hogy emberségben, türelemben bővelkedő boldog új évet kíván a szociáldemokrata párt, tehát hogy nem is a választások alkalmából, hanem az új év alkalmából jelentkezünk, kedves nézőink, most pedig következzen a, nem is tudom, a Parabola külön kiadása, jó szórakozást, kettőkor betelefonálós műsorunk, a Boom, valamint a Dominó következik. Tehát teljesen ez a feeling, mint egy tévében mondott látni. Mi végig úgy terveztük, hogy nem is jutunk be a parlamentbe, mi csak új évet kívánni jöttünk. Csak boldog karácsonyt, ugye egy másik ünneppel ezt előzi meg, és eközben kinyílik lassan egy rózsa. És itt ismertem föl, hogy tulajdonképpen van egy ilyen erős botanikai influenza az egész kampányban, a szegfűvel, a rózsával, ugye a tulipánnal az MDF esetén. Az egy lilium volt szerintem. Lilium volt? Aha, vagy valami ilyesmi. Aha. Lehet, hogy most én nem, valamilyen, de hogy minden esetre az MDF virág volt, és a, viszont a rózsa az meg a hagyományos szociáldemokrata szimbólum a rózsa, és jó érzékkel az MSZP, hozzá is nyúlt, meg nem is. Tehát nem ragadta el a rózsát, mert a szozdemeknél volt a rózsa, na de a kisembernek nem telik rózsára. A kisembernek a szegfűvel kell beérnie. Mi a kisemberek rózsája vagyunk, mi a kisemberek szozdemjei vagyunk, mi szegfűvel operálunk. Ami a Balatonnak a velencei tó, az a rózsának a szegfű. Ha szabad ilyet mondanom. A munkáspártnak a spotjával folytatnám, ami egyetlen egy diából áll, egy fehér háttéren azt látjuk, hogy munkáspárt, és természetesen egy MSZMP logó mellette, a szöveg pedig ez alatt az alábbi. Nekünk nincs pénzünk videófelvételre. A munkáspárt a bérből és fizetésből élők, a kispénzű emberek érdekeit képviseli. Nem írtuk meg a házi feladatot, de azért nem írtuk meg, mert nekünk otthon nincsen ceruzánk, annyira szegények vagyunk, nincs íróasztalom, nem tudtam min megírni, de ha nem lennénk ilyen szegények, lenne házi feladat, és akkor megírnánk, és ha ránk szavaz a tanárnő, akkor jövő hétre meg lesz a házi feladat is, azt ígérem. A bérletem a másik nadrágomban hagytam, ez esetben ugye a finanszírozást a másik utódpártban felejtettem. Ez egy korabeli vicc volt, hogy a két Németország miként osztozott meg Karl Marx örökségén, és azt szerint az NDK vitte a kommunista kiáltványt, az NSZK pedig a tőkét. Most itt a Magyar Szocialista Munkáspárt örökségén is nagyjából így osztoztak meg, hogy az MSZP az ugye vitte a teljes állampárti erőforrást, és mint szociáldemokrata, európai szociáldemokrata párt jelent meg, és a munkáspárt pedig vitte a kommunista kiáltványt. A munkáspárt vitte azt a melóst, amelyik azzal a nagy kalapáccsal lesújt, tudod? Ami egyébként egy szocdem szimbólum. Igen. De minden esetre itt már pár éven belül nagyon jól láthatóvá válik, hogy Türmer Gyula tulajdonképpen a saját családjának a megélhetését próbálja kitermelni ebből, hogy ő őrizgeti a munkáspárti örökséget, és kvázi nagyon sokáig még MSZMP-nek hívták, aztán nevezte át munkáspártá, de hogy ő annyira gyűlölte az MSZP-t értelemszerűen, hiszen hát a reformkommunisták megtagadták a szocializmusnak az eszményét, és a kvázi kapitalisták lettek, vörös burzsóák lettek, hogy hát ez a gyűlölete mostanra gyakorlatilag Fidesz szatellitpártá tette a munkáspártot. Most Moszkvával szövetkezve már érteni lehet egyébként, most már a helyükön vannak. Ez más csalódott szocialista politikusokra is jellemző volt. Hajaj, Szili Katalin, Posgai Imre. Ugye Posgai Imre a Fidesz egyik alkotmányozó atyája lett, és ne feledkezzünk meg ugye Szűrös Mátyásról, aki aztán az Új Baloldal Magyarországért névvel pártot is alapított 2002-ben, és aztán szintén a Fidesz pódiumán találta magát. Bár valóban a tőke az nem a munkáspártot támogatta, már úgy értem, hogy nem tudták megtartani azt, amit 40 évük volt egyébként összeharácsolni. Mégis komikus, hogy a szegény ember bőrébe bújnak, és azt mondják, hogy mi ezt az egy PowerPoint diát tudtuk legyártani, pedig még a PowerPointot se találták fel, tehát valahogy lerajzoltuk és levideóztuk. Azért szeretném felhívni a figyelmet, hogy az egy darab fehér háttéren mutatkozó MSZMP-s munkáspárt logó is egy videófelvétel. És azt is ki kellett másolni Béta kazettára, és legalább annyi példányban, hány csatornán ez lemehetett, bár ugye abból nem volt túl. Nem volt ez igaztalan. Nem volt ez az identitás, meg ez az érvelés igaztalan. Ők tényleg olyan szegények lettek, mint a templom egere. És ilyen értelemben tudod, ők voltak a gerinces kommunisták. Ahogy egy kommunistának viselkednie kell azután, hogy a kapitalizmus visszatér, kvázi győz az ellenforradalom, ahonnan a kommunisták nézik. A Türmer az tényleg az MSZP-nek is, Horn Gyulának is, az összes posztkommunista politikusnak is így kellett volna viselkednie, ahogy a Türmer Gyulának, azt mondani, hogy alulról csórón, a munkásokra alapozva a régi szocialista identitást és étoszt őrizve, Kádár János és Münich Ferenc örökségét őrizve, és újra meg újra négy évenként felkínálva a magyaroknak. Hát ezt jelenti kommunistának lenni. A probléma az MSZP-vel volt, akik kommunistának se voltak jók. Tudod, kapitalistának komcsik, kommunistának meg hát burzsúlyok. Tehát ez a romlottságuk, amiről mára írt amikor azt írta, hogy a kommunistától még nehéz lesz megszabadulni egy bukott eszme képviselőjétől, aki már nem az eszmét védi, hanem a zsákmányt, és Márainak a szavai azok profétikus erejűek lettek. Hát ez nem csak Mára is, hanem vonatkozik Mára is. Nekem azért jobb véleményem van a mondjuk 1994-es, vagy akár 1998-as MSZP-ről. Számos olyan hiteles politikus van, aki valóban hitelesen képviselt szakszervezeti ügyeket, vagy munkaügyeket. Eleve a 90-es években még jelentett valamit az, hogy szakszervezet. Itt és más. Tiszta lappal. Fiatal demokrácia. Új Magyarország. Szavazz a Fideszre. Fiatal demokrácia. Hát ebből vénséges oligarchia lett végül. De mai napig megszólal mindig egy kétharmados győzelem után. Igen. Semmi is ott áll együtt a Kossuth nótára. Én emlékszem, 1990-ben, vagy 90 után valamikor kérdőre vonták Dajs Tamást, hogy miért narancs? Miért a narancs? És Dajs Tamás azt válaszolta, hogy mi itt a Fideszben már unjuk a nemzeti színeket. Korszerűtlenek, lejártak, ózsdik és irredenták a nemzeti színek. Ez a piros-fehér-zöld, elegünk van már belőle. A mi narancsunk fiatalos, a mi narancsunk nyugatos, a mi narancsunk friss. Valami új. És én emlékszem az akkori fejemmel, mennyi lehettem 16-17 éves, amikor ezt hallgattam, és nálam is leverte a poharat az asztalról, hogy ez micsoda már. Még az SZDSZ-nek a három madara is piros-fehér-zöld volt, ahogyan Hofi Géza fogalmazott, Rot-Weiss-Grün. Azt hiszem, Hofi Géza volt az egyetlen, aki ezt a viccet előadta. Hofi Géza volt az egyetlen, aki ezt előadhatta. Ha bárki más merészelte volna, a tejútrendszerből is ki lett volna rekesztve. Na de, hogy képzeli ezt? Kicsoda ez? Ez a Dajstam. Kicsoda? Honnan jöttek ezek? Hogy tudod, 21 néhány éves kölykök leszólják a nemzeti színeket. Hogy az ózsdi, hogy az a múlt, hogy azt le kell váltani. Hogy itt azt éreztem, hogy itt valami közös, valami politika fölötti lett lerántva, leköpve, meggyalázva. Tehát valami, én azt éreztem, hogy ez méltatlan. Akkor én úgy inkább az MDF-hez álltam közel. De még az SZDSZ-ben is azt láttam, hogy az SZDSZ kampányfilmjében szabad élet, szabad madár, persze a szabadságról szólt a dal, de mégiscsak egy népdal volt. Piros-fehér-zöld volt a három madár, még ha zsidók voltak is. Hát ott azt éreztem, hogy van egy viszonyulás, van egy reflexió a nemzet fogalmára, a nemzet étoszára, és azt láttam, hogy a Fidesz ezt az egészet fölrúgja. Tehát, hogy onnan kerültek ide a nemzeti radikális tejhatalomba, innen a nemzeti színek legyalázásától. Sőt, ugye akkoriban nyilatkozták azt, hogy a Fidesznek nincs álláspontja a Mohácsi csata kérdésében. Ami, lehet, hogy a törökök voltak a jó oldal, lehet, hogy a magyarok, a Fidesz, azt rábízza a történészekre. Pedig, hogyha valahol egyértelmű, vagy elég könnyű állást foglalni, akkor az a Mohácsi csata kérdése. De a Fidesz akkoriban annyira annacionalistaként pozícionálta magát, hogy például a Trianon megemlékezésről ki is vonultak az országgyűlésben. De az a jellemző, hogy a kivonulás már akkor megvolt. Tudod, a kivonulás. Aztán később a Gyurcsány beszédéről vonultak ki. De tudod, a gesztusok azok változatlanok. Folyton ki kell vonulni, folyton demózni kell, folyton szimbólumpolitizálni kell, folyton elő kell adni valamit a hatalmas gesztusokkal. Tudod, nem is beszélünk. Tudod, ha Trianon, ha ti azt mondjátok, hogy Trianon, akkor mi nem azt mondjuk, hogy nem Trianon, hanem tudod, fölállunk és kivonulunk. A gesztusok szintjén kommunikálunk. És tudod, a politikájuk már teljesen kifordult önmagából, épp az ellenkezőjére váltott, de tudod, a kivonulás a régi, meg a régi gesztusok, meg a döngő mellek. A Fidesz a magát, hogy a jelképet, hogy a Magyar Narancs laptól vette át, kérte el, amit korábban hoztak létre. ugye ez a liberális, amely liberális magyar tanács, amely akkoriban egy fénykorát élte, mint a Gonzó újságírás egyik alapvető fóruma, a Vágvölgyi B. András szerkesztésében. 1992-ben megjelent a nagy interjú Orbán Viktorról, vagy 1993-ban, ahol ő a German Marshall Fund ösztöndíjasaként eltöltött egy hosszabb időt. És talán készítettek vele egy interjút, és egészen döbbenetes, hogy Orbán Viktor az interjúban rémüldözik, hogy az Egyesült Államokban a republikánusok mennyire kirekesztő kampánymódszerekkel élnek, hogy uszítanak a politikai ellenfelekkel szemben, ugye ez az a finkesteini retorika és finkesteini kampánymódszerek. Amit később megvásárolt. Mondta, vagy csodálattal. Az akkor interjúban felháborodva. Felháborodva, de tudod, ez a felháborodás, ez a felháborodás a világon, ez megmaradt. Ez most is a régi. Csak most már épp az ellenkezője háborodnak föl. Most azon háborodnak föl, hogy a republikánusokkal szemben a demokraták milyen bestiálisak, milyen becstelenek, milyen jellemtelenek. Akkor meg az ellenkezőjén. De tudod, a gesztusok, ez a hallatlan felháborodás, meg ezek a hallatlan, üres, széles gesztusok, amikkel előadták az éppen aktuális felháborodást, ez változatlan. És azt mondja a farmer kabátos Orbán Viktor az interjúban, hogy mi Magyarországon itt tudjuk, hogy a szavaknak mindig tettek a következményei, és lényegében arra a konklúzióra jut el, hogy itt Magyarországon tudjuk, hogy a kirekesztő beszédnek, az uszításnak ugye a Dunában lövés lesz a vége. És ezzel a közép-európai tapasztalattal ő rémülten nézi az amerikai fejleményeket. Megint egy félelem ráncigálásról van szó korán, és finoman, de mégiscsak arról van szó, hogy itt is egyfajta ördögképpel érkeztünk. De csak itt még nem soros volt. Még csak szeruzával rajzoltuk föl. Hát meg valósabb. Igen, igen, de itt is egy zsidó volt háttérben, csak még Finkelstein. Aztán ez a Finkelstein egyre sorosabb lett. Milyen érdekes egyébként a narancs, hogy itt most folyamatosan azon megy a vacilálás, hogy akkor kelethez vagy nyugathoz tartozunk, de tudod, a narancssal délhez akarunk tartozni, hogy igenis megterem az a rohadt narancs nálunk. Ugye ez a narancs gurul végig egy ötágú csillagot ábrázoló dominó hadseregen, és szünteti meg az előző rendszert, és akkor zendül fel a Roxette-nek a slágere, ami egyébként jelentős bevételt jelentett abban az időben a Roxette-nek, és ebből vették az első jachtjaikat, hogy a Fidesz befizette, gondolom, a copyright megfelelő ellenértékét. Van egy kampányrendezvény videó is, ahol Orbán Viktor mint vokalista jelenik meg énekelni, valószínűleg Fodor Gábor is, és neves pop-rock zenészek, konkrétan Nagy Feró, Viki Dágyula és Pataki Attila vesznek részt a 90-es pártrendezvényen. Lehet, hogy közben volt valamilyen, egy ilyen más évet is húztak, de azt kell mondjam, hogy végül is ott kötöttek ki, ahol akkor ez a rendszerzáró házi buli volt, ahol egyébként Kovács Ákos is föllép. Hát nem lepődöm meg. De hát a Pataki Attila akkor a Fidesz táborában, amelyik liberális Fidesz táborában tűnt föl. 1998-ban vagy 2002-ben ő az MSZP vezérszurkolója volt valamelyik kereskedelmi tévé választási műsorában, hát ma pedig megint a Fidesznél található. De mindig ahol a hatalom. Ez azért talán nem véletlen. Ugye mindig számolgatnak, mindig kalkulálgatnak. De még nincs hatalom a 90-es Fidesz kampány közben. Nem. Hát arról van szó, hogy ahol ő kalkulálja a hatalmat, ahova kalkulálja a hatalmat, ahogy ő most számol, hogy majd lesz a hatalom. Fási Ádám, azaz, amikor az MSZP volt pozícióban, akkor ő MSZP rendezvényeken lépett fel, és az MSZP kampányát segítette a mulatos istálójával. Aztán, amikor látszott, hogy itt ezt a monolit rendszert mégsem az MSZP szervezi meg, hanem a Fidesz szervezi meg, akkor ő nyilvánvalóan Fideszhez csatlakozott, ahogyan Pataki Attila is, aki a 90-es években még Horth Gyula kampányrendezvényeit erősítette, most meg már az Orbán Viktor mellett tesz hitet. Ők a mindenkori magyar állam és a hozzátartozó hatalom zsoldjában állnak, nyilván annak, amelyik Kossuth díjakat osztogat, amelyik állami megrendeléseket osztogat, amelyik a létbiztonságot képezi Magyarországon az olyanoknak, akik hát nem a kapitalizmusból szeretnek élni. Hadd emlékezzek meg a Fidesz több Pettiker szarkormájához ról a KDNP hirdetéséről 1990-ben, hogy mégiscsak hogyan pozícionálják magukat, és minden, nem is, hogy milyen szavakkal, hanem kinek a szavaival. Az ő kampány videójuk, ami fellelhető a YouTube-on, tehát amelyik fellelhető a YouTube-on, a Bach démol tokkáta és fugája szól nagyjából. Annyi van kiírva, hogy kereszténydemokrata a néppárt, és egy végig svenkel a kamera egy templom belsőn. Semmi más nem mondanak, amivel valahol azt mondják, hogy mi pontosan azt mondjuk, amit az Úr, ami a mi szánkat elhagyja, az csak az ige. Sőt, mi nem is kell, hogy mondjunk valamit, mert miért szólaljunk meg az Úristen helyett, tetteinkben viszont az ő keze munkáját végezzük. Azért nagyba vannak. Azt kell, hogy mondjam. Aztán 4 évvel később rájöttek, hogy érdemes megszólalni, de erről talán majd egy másik adásban. Ez most a vállalkozások ideje. Biztos talajt a vállalkozásoknak. Kiszámíthatóságot a vállalkozásoknak. Egészséges közeget a vállalkozóknak. Állítsuk talpra a vállalkozásokat. Az önkormányzat is vállalkozás. Vállalkozunk együtt. Az önkormányzat is vállalkozás. Szépen azt hiszem, hogy ebből lett a baj. Elég őszinte. Túl őszinte volt a vállalkozók pártja. Az 1990-ben csak vállalkozásnak tekinti a politikát. Érdekes, hogy a vállalkozásoknak egy ilyen kultuszt próbáltak teremteni. Egyébként ez az Antal korszak is élt, hogy a Fricia vállalkozó szellem című sorozat az ezt a célt szolgálta volna, hogy valahogy visszanyúljanak a dualizmus korából, Körmendi János, mint Friciként, a nagyapa szellemeként visszatér, és próbálja megtanítani az unokára, vagy dédunokákat ugye a vállalkozásra. Így leszünk nyugatnémetek és amerikaiak. A vállalkozás a kulcsa ennek. De közben azt látom a későbbi kampányfilmeken, meg ezen a vállalkozás definíción, ahogy mi ezt elképzeltük, hogy a Guldenburg sorozatnak a Lauritzenjét tekintettük referencia műnek. És amikor megjelenik Vágó István abban az MLM-es videóban, mi is az MV-nek az ilyen gyémánt, meg mit tudom én, milyen rangú, váltöméses, kétsoros, nyári zakós, ilyen jófiú, meg tupírfrizurás, sikeres üzletasszony, alias Berényi Klaudia kinézetű nőszemélyek között. Ott is ezt látom, pedig az már évekkel, ez talán az a 90-es évek derekáról származik, hogy megvan ez a vállalkozó, ahogy mi azt elképzeltük, hogy csak azért is öltöny, csak azért is később mobiltelefon, és törünk előre, mert látjuk, hogy a Jockey Ewing, vagy az öreg Jockkal valahol, ha olajat találunk, akkor majd meg fogjuk csinálni. Én úgy tudom, hogy a Hankis Elemér tévi elnökként kifejezetten ezért szorgalmazta a Dallas importját is, mert hogy Jockey Ewing is általában a Ewingok, kabárszok, mint vállalkozók, mint kapitalisták, ezzel egy modellt adtak volna a Magyarországért, nem olajvállalkozóknak. Nem. Egyébként helyesen tették, tehát hogy eleve már a magántulajdonhoz való viszony azért erőteljesen megváltozott a kárpótlás formájában, meg általában a vállalkozhatóság formájában. Előtte, akinek ilyen, nem is tudom, hogy minek hívták a KFT elődjék, ugye volt a KKT, de volt még előtte az ilyen GMK talán? Ugye kevesen maszekolhattak, és kevesen éltek meg, és keveseket nem tuszkoltak ki vagy vissza valami rendes munkahelyre a 90-es évek előtt. Márpedig a magánkézben lévő vállalkozásoknak van esélye ugye végül exportot eredményezni, és idegen pénzt behozni az országba, így javítva a forint értékét, illetve többletadózást állítani elő, mint amit magunk Münchhausenként a saját hajunkba kapaszkodva elő tudunk állítani, mert abból nem fogunk jobban élni, hogy mi ugyanannyian, mint többet dolgozunk, és saját magunk között kereskedünk vele, mert akkor az egész pénzt ki lehetne dobni az ablakon, és adjuk oda egymásnak a paradicsomot, meg a rizsát, azt meg vagyunk. Én ezt nem értem. Miért akarják egyesek? Azért legyen a föld, aki nem dolgozni akar rajta. Helyett az önkormányzatokban. Agrárszövetség. Ahogy a nyílóvirág, a bimbódzó új államrend, úgy a traktor is egy több párton átívelő jelkép a kisgazdáknál épp annyira megjelenik, mint talán az SZDSZ-nek valamelyik képsora. Tehát ez egy picit mindenki rányult a földre. Igen, aztán mégse sikerült megvédeni. És tudod, ekkor voltak a nagy szabású földprivatizációk. A külföldi befektetők bagóért vásárolták meg a magyar földet, de tömegével. És gyakorlatilag nincs olyan pillanata a rendszerváltásnak, amikor a magyar kis tulajdonosi réteg esélyt kap, helyzetbe kerül, hogy a földet megvásárolja, hogy a földhöz hozzájusson gyakorlatilag. Amikor felocsúdik a magyar társadalom a rendszerváltás után, már gyakorlatilag a állami szektort ki is privatizálták a segge alól. A vállalkozók pártja volt még, aki traktoros képsort is adott, bocsánat. Ugye ott egy órás, egy traktoros, egy boltos, egy cipész, és egy szegény vállalkozó polgármester, aki így átfogja ezt a fogalmat, hogy vállalkozók. Tök érdekes szerintem, és hogyha folytatnánk ezt a sorozatot esetleg 94-jel, 98-al, akkor is tegyük fel a kérdést, hogy mit vártak az emberek vajon abban az évben a politikától, és melyik párt érzett rá, hogy na ezt várják, ezt kell mondani, és amellett, hogy ráérzett, el is tudta hitetni, vagy azt a benyomást tudta adni. Na most amennyiben az emberek azt várták, amit az MDF kommunikált magáról, márpedig őket választották meg 1990-ben, az azt jelenti, hogy Antall Józsefnek ez az iskolaigazgatós, de végtelenségig korrekt, és hogy mondjam, tiszteletre méltó hozzáállása, hitelessége, az annak a választói tömegnek, amik mi 1990-ben voltunk, hát mi még nem, de már itt éltünk, azt kell mondjam, hogy talán a legjobb állapotban volt. Én nem szimpatizáltam 11 éves gyerekként az MDF-fel, mint lehetőséggel, de így utólag azt kell mondjam, hogy ennyire józan szívvel később egyszer sem sikerült döntés hozni a magyar választóknak.